como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje de reír, y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir, y este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés. Como un ángel cuidarás de mí, cuando me pierda y deje de reír, y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir, y este mundo gira de nuevo, aunque me sienta al revés. Aquí estem a través de Musicòpolis, la capital de la música, en el moment dels records a través del nostre programa, senzills que han estat d'èxit, cançons que han sorgit fa mesos enrere i que en el programa d'avui recuperem per les nostres orelles acostumades a la música més fina. Diego Torres amb Guapa, una cançó que es va extreure amb un fred mes de febrer del 2010. L'escoltàvem, doncs, aquesta composició del propi Diego Torres que ens arribava des de l'Argentina. Hi ha moltes més cançons excepcionals que en el programa d'avui recordarem de diferents estils, com per exemple una cançó de Dover que es deia Under Your Spell, sota la teva pell. Aquesta cançó l'extraiem des de l'àlbum I Ca Ken, que es va publicar també amb uns ritmes força ballables, amb un remix de JFD, de Jeff G, i que ens arribava el mes de juny d'aquest passat 2011. Escoltem, doncs, la música de Dover a Musicòpolis. Sí, ens arribava aquesta magnífica interpretació de Dover amb aquest Under Your Spell que estàs escoltant al nostre costat a través de la bona música de Musicòpolis, la capital de la música, en la qual combinem diferents estils, com per exemple un d'ells pot ser el rock alternatiu, que ens aporta un segell com és el Subterfuge Records, amb enregistraments, la majoria d'ells fets a Madrid, però que també ens arriben des d'altres llocs. Des de l'àlbum Land Int, amb el Stereo Party 2011, ens portaven una peça de Eric Fuentes amb el Mal, que es va editar doncs el mes de desembre del 2010, una bona manera de finalitzar aquell any. És un rock com n'hi ha pocs, Land End, al final de la Terra, allà on n'hi ha més. Escoltem doncs Eric Fuentes, sona d'aquesta manera la seva cançó a través del nostre espai. lost my phone. I'm staggering all by my lone. Don't even know how I'm getting home, but it's okay, it's alright. I'm so fresh, yes, I'm so fly. I swore last night I'd give up drinking. Such a lie, what was I thinking? I see them moving, see them dancing, yeah, they doing that. I see them grooving, popping bottles like it's new to them. I wanna join them, but it seems like they're too far from me. Plus, where's the bathroom at? Cause I really, really gotta be. I really need to give up drinking. I'm not gonna drink again. But who am I kidding? I'm about to call my friends tonight and do it over again. Fresh out the bathroom, so relieved. I make my way up to the VIP. I done tripped on a step, what the heck? I take a quick look around and I check my fresh. Then I proceed to my mission. I see a bottle and the vodka's glistening. Good lord, that looks so lovely. Pardon me while I chase this bubbly. I see them moving, see them dancing. Yeah, they doing that. I see them grooving, popping bottles like it's new to them. I wanna join them, but it seems like they're too far from me. Plus, where's the bathroom at? Cause I really, really gotta. Don't act like you don't drunk dial too. Let the beat ride. That's right, cash right, shining like a flashlight. Baby, shake your ass right, cause this could be your last night. Set the mood, spoon and groom. Ladies, fill my living room. Bobby A, what you say? Ian Carey, my DJ. Play that song, make it bang. We gon' be here all night long. If you got that feeling, feeling, yeah. Now sing the song. D-O-double-G. I am so publicly. Speak my mind, take my time. In the sky, I am fly. If you're low, come with me, cause I can get you hella high. Join my crew, be my friend. Tomorrow night, we do it again. Same time, different place. What an ass, what a face. So take flight, cause I'm only in town for one more night. You did. Last night, I don't remember last night. I said I never last night. What was I thinking? I really need to give up drinking. I'm not gonna drink again. But who am I kidding? I'm about to call my friends tonight and do it over again. I really shouldn't have another one. I'm just having way too much fun. So pour up another shot for you, me, and your friends. Some Henny Black on the rocks, and that's all you're shameless. And act famous, act famous, act famous. De les cançons que també recordàvem a través del nostre espai era aquest tema de Ian Curry amb Snoop Dogg i Bobby Anthony, Last Night, l'última nit, que va triomfar, va ser un dels temes ballables a principis de 2011, la cançó de Carl Brothers que escoltàvem ara mateix. Seguim a Musicòpolis i ho fem amb Vivanga Blue, amb Pequeños Detalles. Pequeñas las heridas, pero grande el daño que hace. Y tomamos decisiones que a ninguno satisface. Cada vez nos cuesta más coger ese camino. Sea el de la distancia. Así. La música d'Ivanga Blue, amb pequeños detalles. La música de la Terra també serà recordada ara mateix a través del nostre espai amb Lexus i el duet que van mantenir en 8, que es deia No hi ha problemes, la cançó del seu àlbum La vida perfecta, enregistrada el 2008 i que es va llançar com a single el mes de novembre del 2010. Si em despisto, el teu alè em confon i em sento imbècil fent sexe amb els records. Tu tens que cuidi, jo mentre faig cançons, mi melodies, la major part d'amor, aquesta és teva, te l'he fet amb el cor, amb el cor. I mentre em vaig imaginant queda una segona part, però mentre el temps se'ns va passant, tu ets tan lluny. No hi ha problemes si no hi ha obsessions, no miro enrere per no tornar-me boig. Quan estàs sola, deixa que et curi jo. M'intento fer el fort, parlem de coses, però mai de nosaltres dos. I quan em penges, s'enfonsa el món. I mentre em vaig imaginant que ens queda una segona part, però mentre el temps ens va passant, tu ets... No hi ha problemes. algunas noches lloro sin cesar. Yo también sé que te podría enamorar. Yo podría hacer que se parara el mundo si tú me dejaras tan solo un segundo. Tu amor, mi amor es tan profundo. Yo conseguiría la mejor estrella. Yo te la daría por ser la más bella, amor. Yo podría darte todo el universo para mí es pequeño. No lo ves, si tú no estás. Yo muero, nadie más que yo podría iluminarte y hacer que te sintieras como nunca antes, amor. Anem acabant aquest segment de Musicòpolis, un segment dedicat al record amb aquestes cançons que ens arribaven temps enrere, com per exemple aquesta cançó de La Casa Azul, publicada a través de l'àlbum Jo Tambien, es deia així mateix, una cançó de Gilly Milkaway que ens aportava la bona música de La Casa Azul. Jo Tambien, llançada al mercat discogràfic el febrer del 2010 dins la banda sonora que escoltàvem. I David Guetta va fer un remix de Madonna amb Lil Wayne que es deia Revolver. També l'escoltem. Get it away, oh my body's pulling out it. And I got more ammo.